slaap een bom, maar je was er niet. Je was binnen boven. Dat is op vraag. Ja, ik ben net geweest. Ik rook en kom. Oh. Wat is Bullet weggegaan? Kun je toch bellen? Hoe is het? Goed. Rustig. Niet koud drinken, hè? Nog niet, nog 2 weken. 3 weken is rustig. Ik moet die medicijnen 2 weken. Wat dacht je?